Ej, yo. Z tej strony Kajmanka dwójka. Chciałem zdedykować ten kawałek wszystkim kurwa niespełnionym biznesmenom, yo. Aha, yeah. Czujesz to, ziomuś? Jakbyś miał wyrzutną bańkę. Często o tym myślisz, co byś zrobił, co? Yo. Jestem bogaty i mam w chuj kasy. Kilka szmul na smyczy, prowadzam je jak dalmatyńczyki. Kilka fur od S-klasy do Lamborghini. Biorę Bentleya, nie na sera, jebać Mitsubishi. Mam dobry gust, na ścianie wiszą słoneczniki. Podobno Van Gogh, a ja ziomuś mam go. Chuj, wyrwałem z nazwy skrzynki łychy od Bogusia Lindy. Wisiał jakiś transport typą z Ukrainy. A dziewczyny przewożą koks mi tam, a potem mówią do mnie ochi, ach, nie Karol, ty wiesz jak mam na imię. To jest Kajman, skurwysynie, rozkręcam biznes. Tak, patrz jak wjeżdżam na imprę, cały skład trzyma twój cały skład za mokrą pizdę. Ha, tak, snuję historykę, to jest tam, kiedy totalizator losuje cyfrę. Milionerem niespędnym. To jest tam, kiedy szmal czuję w ręce i chcemy szmal, o tym śni i chcemy mieć więcej. Wyrywam hajs, gardeł z kurwysynom. Nie dla mnie bilą, gruby szmal, to jest mój idol. Dawaj kasę, niech drżą wszyscy co wiszą. Mam armię windykatorów, zabiorą ci wszystko. Ziom, mam koneksję na wiejskiej. Futbol gram z premierem, strzelam z prezydentem. Wszędzie gdzie jeżdżę, myślą, że jestem szekiem. Bo mam białe futro, jutro mnie już tu nie będzie. CIA mają moje zdjęcie, tu na patencie podbijają. Witają się grzecznie, znów szukają o same czy na imprezie. Bo pytają po ostatnim razie w burzy World Trade Center. Kurwa, ty weź lepiej się zastanów, ilu takich ludzi tutaj modli się do Boga szmalu. Chcieliby w butach z Kajmana jeździć na haju, zamykając licznik na zegarach, unosząc fuck you. Milionerem niespędnym. To jest tam, kiedy szmal czuję w ręce i chcę mieć szmal, o tym śni i to każdy, bo każdy chce mieć tu więcej i więcej. Nie szukając wady, zgarniając pęgę. To nowy banger, hit jak konta Szwajcarii SLD. Niech się nie martwi mój fame, ej, dzisiaj jest payday. Patrz jak wybucha kielecki Semtex. To nie podziemia król, teraz Kajman wjeżdża się ma. Znowu tu jestem gotowy zgarnąć szmal. Prawie mam go bój, ale dobrze już widzę znam. Ziemuś, na wigilijny stół cię zaproszę. Chcesz to naleję ci finki lub posypię pękorze. Nie brakuje mi niczego, dobrze jest póki co. Mam obrazy od Wacha i jedną przyszłą żonę. Kiedy zarobię, na razie mam polewkę. Z tych co wciąż tylko pierdolą, ciągnąc kreskę. Nie dla nich Bentley, helikoptery i rezydencje. Mają rozdziawione japy i wiele we ręce. Milionerem niespędnym. To jest tam, kiedy szmal czuję w ręce i milion chcę mieć więcej. Milionerem niespędnym. Każdy z nas chce mieć szmal, o tym śni i specjalna dedykacja dla wszystkich kurwa niespełnionych milionerów. Dla wszystkich mam, daj 5 zł. A pod blokiem stoją i mówią mi, co to by było, gdyby w totalizatorze przypierdolili dużą szóstkę. Chcą mieć dużą bańkę i robić show. Ale jest bida jak skurwysyn i zciepują się w 3 na sztukę. Mam dla was jedną podstawową radę. Weźcie się wreszcie kurwa do roboty i pożyczcie swoje marne życie. Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr